99. Kapsułki do prania Ariel 35 sztuk, 27,99. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 października, jest 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Zarząd PLL LOT proponuje związkowcom rozmowy. Negocjacje tak, ale po przywróceniu do pracy zwolnionych pracowników, odpowiadają związkowcy. Sąd Najwyższy nie uwzględnił wniosku o wstrzymanie wykonania wyroku wobec skazanego za tzw. aferę podsłuchową biznesmena Marka F. Od dziś ma działać w polskich szkołach nowe cyfrowe narzędzie do samooceny uczniów i nauczycieli. Ale na początek... Kolizję z udziałem kolumny rządowej, którą jechała wicepremier Beata Szydło. Jak poinformowała rzeczniczka Służby Ochrony Państwa Anna Gdula-Bomba, do zdarzenia doszło w Imielinie na Śląsku. W zdarzeniu nie brały udziału inne pojazdy. Do zdarzenia doszło, gdy pierwszy z samochodów zatrzymał się przed przejściem dla pieszych. Drugi kierowca nie zdążył zahamować i uderzył w to auto. Kierowcy trzeciego samochodu udało się w porę zatrzymać. Dziękuję za troskę, wszystko okej, okay. Była drobna stłuczka, nikomu nic się nie stało. Rozbite lampy i zderzaki. Uważajcie na drogach, bo deszcz i ślisko, napisała wicepremier na Twitterze. Tylko w pierwszej połowie tego roku pojazdy Służby Ochrony Państwa brały udział w 14 wypadkach i kolizjach. Zarząd Polskich Linii Lotniczych LOT proponuje protestującym związkowcom rozmowy na temat przywrócenia do pracy zwolnionych pracowników. Związkowcy chcą rozmawiać, ale stawiają warunki. Aleksander Przoniak. Od 8 dni w spółce trwa strajk. Zarząd uznaje protest za nielegalny. W poniedziałek prezes firmy, Rafał Miczarski, poinformował o zwolnieniu w trybie dyscyplinarnym 67 osób, które odmówiły przystąpienia do pracy. Dziś rzecznik PLL LOT, Adrian Kubicki, zapowiedział, że zarząd ma oferty dla zwolnionych. By przyjść do naszej spółki, do siedziby i porozmawiać z zarządem, nie przed kamerami i mikrofonami, tylko w atmosferze negocjacji. Z kolei wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Personelu Pokładowego, Agnieszka Szelangowska, powiedziała, że do związków nie trafiło żadne oficjalne zaproszenie na rozmowy. Podkreśliła, że jakiekolwiek negocjacje będą możliwe po przywróceniu zwolnionych pracowników. Uważamy, że zanim przystąpimy do jakichkolwiek rozmów o rozwiązaniu tej sytuacji, prezes powinien przyjąć wszystkich zwolnionych do pracy na takich samych warunkach, na jakich byli poprzednio. Dzisiaj Polskie Linie Lotnicze LOT musiały odwołać 11 rejsów, m.in. do Kijowa, Moskwy i Chicago. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Przed chwilą dowiedzieliśmy się, że odwołano też dzisiejszy lot z Warszawy do Toronto. Sąd Najwyższy nie uwzględnił wniosku o wstrzymanie wykonania wyroku wobec skazanego za tak zwaną aferę podsłuchową biznesmena Marka F. W końcu sierpnia wpłynęła kasacja. Jego obrońcy na razie nie wiadomo, kiedy zostanie rozpatrzona. O wstrzymanie wykonania wyroku wnioskował mecenas Marek Małecki po prawomocnym skazaniu Marka F. przez sąd okręgowy na karę 2,5 roku więzienia oraz grzywnę za podsłuchy w restauracjach. Rzecznik Sądu Najwyższego, sędzia Michał Laskowski, argumentuje. W sprawie nie występują żadne nadzwyczajne, wyjątkowe okoliczności, które by nakazywały podjęcie takiej decyzji, czyli wstrzymania wykonania kary. Przypominamy, że zasadą jest wykonywanie kary, to są orzeczenia prawomocne. Należy normalnie wykonywać karę, która została orzeczona. Decyzja Sądu Najwyższego, choć jest nieodwołalna, nie oznacza jeszcze, że przebywający na wolności biznesmen trafi do zakładu karnego. Mecenas Marek Małecki informuje, że przed Sądem Okręgowym w Warszawie toczy się druga, niezależna sprawa o odroczenie wykonania wyroku ze względów osobistych. Mój klient do momentu rozstrzygnięcia postępowania odwoławczego w przedmiocie wniosku o odroczenie wykonania kary będzie pozostawał na wolności. Sprawa, w której skazany został Marek F., dotyczy lat 2013 i 2014 i nielegalnego nagrywania przez kelnerów w dwóch restauracjach ludzi z kręgów polityki, biznesu oraz funkcjonariuszy publicznych. Głównie dotyczy polityków PO, m.in. Elżbiety Bieńkowskiej, Bartłomieja Sienkiewicza, Radosława Sikorskiego, ale jest też nagranie rozmowy, w której uczestniczył kiedyś szef banku BZWBK, a teraz premier Mateusz Morawiecki. Selfie. To platforma internetowa, która ma pomóc szkołom włączyć nowe technologie cyfrowe w proces nauczania. Szefowa MENO zainaugurowała jej działanie w 9. Liceum Ogólnokształcącym imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie. Marta Szulborska. Jak powiedziała minister edukacji Anna Zalewska, Polska została wyróżniona, że właśnie tu odbyła się inauguracja narzędzia selfie. Dodała, że europejska technika ma zarządzać cyfryzacją w szkołach, która w Polsce z powodzeniem rozwija się od 2 lat. Zostaliśmy wyróżnieni, że właśnie tutaj rozpoczyna się promocja i informacja na temat tego narzędzia. To doskonałe uzupełnienie tego, co od 2 lat w polskim systemie edukacji się dzieje. W inauguracji selfie wziął udział komisarz europejski Tibor Navracsics.

But I wanna live life. And what's that you say? Say, I can't have it all. Oh, I gotta slow down, down, down. If I'm fated to fall. So check me out. Elżbieta Malinowska i Piotr Kordaszewski przy Myśliwskiej 357. Piotr Metz w studio na festiwalu Sounded i Trójkowe studio, które będzie tu czynne dziś, jutro podczas tonacji trójki i pojutrze podczas listy osobistej. Ponieważ to dziesięciolecie festiwalu Sound Edit roi się tutaj od gwiazd, będzie okazja jeszcze o tym opowiedzieć. Za nami piosenka dnia, nowe nagranie, nowy singiel duetu Pola i Karol. Teraz przed nami płyta tygodnia. Każdy przeterminowany sos. śmieszne. Nie rozumiem ciebie jeszcze. Pani mama chciała, żebym więcej niż liceum miał. Ale daj się znać po tym, gdzieś mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo potem może znajdę czas. Wcześniej spotykałem cię codziennie, ale teraz kiedy muszę, chętniej udałbym się spać. Proszę daj się znać po tym, gdzieś mnie znać. Nasza płyta tygodnia, trzeci album u Dawida Podsiadły. Otrzymują go dzisiaj od nas pani Marta z Goleniowa i pan Wojciech z Poznania. A w studio magazynku pierwszy gość, Darek Malejonek, jesteś? Oczywiście, witam bardzo gorąco wszystkich słuchaczy oraz ciebie, Piotr. Darek przyniósł ze sobą zaproszenie. Zapraszaj. Zaproszenie jest takie. 3 listopada w Warszawie w klubie Palladium organizujemy koncert Dziękujemy Polsko na stulecie niepodległości, ale będzie to koncert nie koturnowy, nie nadęty. Będzie Arkanoego, będzie Robert Cichy, Eldo, Malaorge Rockers, Lux Torpeda, Eldo, czyli powrót wspaniałego, legendarnego rapera warszawskiego, oraz dla młodszych Puff Beats. No i niespodzianka, i tą niespodziankę już mogę zdradzić, to będzie mój nowy zespół rockowy, będzie Darek Malejonek and Hyperhemon, czyli to będzie pierwsza odsłona w ogóle tego zespołu. Na razie taki krótki set, ale już będzie. No i będzie na pewno z tym zespołem, oprócz płyty chcemy wydać na wiosnę, ale też nie będziemy stronić od utworów zespołu Hawk. No właśnie, miałem cię o to zapytać, jako że krążą gdzieś w powietrzu pogłoski o tym, że chciałbyś odświeżyć repertuar, no dla mnie najbardziej klasycznej płyty w twojej karierze, z której zaraz zagramy. No tak, to znaczy odświeżyć, to mam takie właśnie różne pomysły na to, żeby na przykład ten numer, który mam nadzieję, znaczy myślę, że puścisz, to znaczy Transmission Into Your Heart, zrobić w innej wersji, i już na to są pomysły. Natomiast całą płytę nie wiem, czy będę w ten sposób robił. Na razie chcemy te niektóre utwory z płyty Transmission to Your Heart i nie tylko, grać na koncertach. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ale to znaczy, no przede wszystkim jest to nowy projekt, którym jest nowy repertuar, i mam nadzieję, że to jest coś takiego, co grało mi bardzo długo w sercu, w głowie, i no niedługo, mam nadzieję, to się urzeczywistni. Na żywo będzie można tego posłuchać na razie właśnie 3 listopada. Palladium. Zapraszał Darek Malejonek. Nie wiem, czy to przypadek, ale przecież niedawno mieliśmy reedycję płyty zespołu Kobong. Połowa lat 90. Nagle zrobiła się znowu świeża i na czasie. No tak, tak. Coś takiego w tej muzyce było mocnego, ale to nie tylko w Polsce. Myślę, że po zalewie muzyki elektronicznej i wszelakiej innej, mam nadzieję, że ta muzyka rockowa też wróci mocniej i będzie to muzyka, która w wielkim stylu wróci nie tylko do mediów, ale też i na koncerty i wszędzie. No taką mam nadzieję i mam nadzieję, że się też swoją cegiełkę dołoży w tym swoim nowym składem. Słuchaj, jeżeli wypuściłeś taką bombę jak twój zupełnie nowy skład, to wyciągnę od ciebie jedno podwójne zaproszenie dla słuchaczy Trójki. Oczywiście mamy tych zaproszeń sporo, więc co najmniej 10 podwójnych, więc to już decyduj, co z nimi będzie. Dobrze, to dzisiaj jedno podwójne, a pozostałe jeszcze w najbliższych dniach. Dzięki wielkie, super, zapraszam. Dziękuję do bardzo Palladium za zaproszenie. 3 listopada. Na 3 listopada. Palladium. Darek Malejonek. studio Magazynka dziś na festiwalu Sound Edit w Łodzi. Opiekuje się tutaj nami pani Zosia Śliwińska, która pilnuje w słuchawkach, żeby wszystkie poziomy były jak należy. Bardzo dziękujemy. Spodziewamy się gościa Phil Hartman z grupy Orbital. Ma za chwilę do nas dołączyć. A ja wczoraj w Paryżu miałem okazję zobaczyć, i było to przeżycie niezwykłe, światową premierę teledysku do utworu The Gypsy Fairy Queen Marianne Faithfull i Nicka Cave'a. W obecności samej Marianne, choć mam trochę mieszane uczucia co do tej jej obecności, jako że Marianne nie jest w najlepszej formie i ciąganie ją tego typu promocyjnych imprezach wydaje mi się trochę nadużyciem. Pewnie mogła nagrać gdzieś w jakichś spokojnych warunkach wywiad, który byśmy obejrzeli, a tam się tylko ukłonić, bo i w sali było trochę kłopotu z klimatyzacją i ona najwyraźniej nie czuła się najlepiej. Trochę szkoda, ale to przeżycie z całą pewnością niezapomniane. Płyta Marianne Faithfull, Nicka Cave'a ukazuje się już niedługo, a teledysk powinien chyba już być do obejrzenia. Friend Will calls me Puck and Robin Goodfellow. I follow the Gypsy Fairy Queen. I follow the Gypsy Fairy Queen. She walks the length and breadth of England, singing her song, using her wand to help and heal the land and the creatures on it. She's dressed in rags of moleskin and wears a crown of rowan berries on her brow. And I follow, follow, follow the Gypsy Fairy Queen. Exist, exist, exist in the twilight in between. She bears a blackthorn staff to help her in her walking. I only listen to her sing, but I never hear her talking anymore. Though once she did, though once she did. And I follow, follow, follow my Gypsy Fairy Queen. Exist, exist, exist in the twilight in between. And I follow, follow, follow my Gypsy Fairy Queen. Exist, exist, exist in the country in between. Me and my Gypsy Queen. Oprócz teledysku mieliśmy wczoraj okazję obejrzeć materiały, które ewidentnie składają się na dokument typu Making of. Absolutnie fascynujący z powstawania tej płyty, w której Marianne Faithfull, przypomnę, pomagali nie tylko Nick Cave, ale także Warren Ellis, Rob Ellis i Ed Harcourt. A teraz w oczekiwaniu na naszego gościa gramy oczywiście Orbital. Phil Hartnold zagubił się gdzieś w czeluściach festiwalu Sound Edit. Mamy nadzieję, że się znajdzie. Nie wiem, czy kiedykolwiek w historii zespoły grały tak obok siebie, bo tak naprawdę program koncertów dziś w klubie Wytwórnia na Łąkowej w Łodzi na otwarcie festiwalu Sound Edit to o 19:00 The Orb i o 20:30 Orbital. Są już po próbie. Mamy nadzieję, że Phil Hartnold dotrze, bo przecież mamy mu do zadania kilka ważnych pytań, a to jedyna okazja. Thank you. wow, singing to with your old, to with your wow, wow, wow, to with your old, to with your wow, wow, wow, singing to with your old, to with your wow, wow, wow, to with your old, to with your wow, wow, wow, singing to with your old, to with your wow, wow, wow, more from a psycho, now, now, now, we're going up and it's going down, down, down. Phil Hartnell, hello, welcome to the show. Hello, thank you very much. It's very good timing, your recent reunion, because it can fit in the Sound Edit Festival, which is a perfect place for you. Fantastic, I'm really happy to be here, actually. I don't think we've never played here before, and so I'm really happy to be here. So what's now the timeline for the reunions? We've just got the new album out, Monsters Exist, so we're doing a little bit of a European thing there. After ADE, we're in Amsterdam. And then we've just got another couple of gigs, and then we're going back in the studio. And then we've got America and a UK show, UK, and then we're going to Australia at the beginning of next year. Back in the studio, meaning new music? Well, we're doing, new music, and we've got an idea of sort of maybe sort of remixing something. It's our 30th anniversary next year. And so we've got an idea of maybe getting some our peers and people we like and modern producers to remix some of our 10 of our classic tracks, really. So that was the idea. So we're going to go and record into the studio and re-record all of our tracks and then get them remixed. That's the idea at the moment. Let's translate that. Nowy album Monsters Exists jest na rynku. Promujemy go w całej Europie. Bardzo się cieszymy, że udało nam się przyjechać do Łodzi na Sound Edit, bo pierwszy raz jesteśmy na tym festiwalu, o którym wiele słyszeliśmy. Potem wracamy do studia, a potem będzie jeszcze Stany Zjednoczone, Australia i tak dalej, i tak dalej. Zapytałem przy studiu, czy chodzi o nową muzykę, ponieważ w przyszłym roku będzie 30-lecie grupy Orbital. Myślę o tym, żeby poprosić kilkunastu producentów o zremiksowanie ich klasyki i zobaczymy, co z tego wyjdzie, powiedział Phil. As it happens, I've been to two of your, you can call it seminal gigs, Glastonbury 94, oh, wow, and the same year in Woodstock. Yeah, no, oh my God. What's your memories from that? Because it seems that Glastonbury was a big bang for you. It was. It was a big bang for Glastonbury as well, because they're quite a traditional rock and roll sort of festival, and they didn't have any electronic stuff going on at all. And it was just one of those zeitgeist things that the audience was so want that electronic sound at that time, and we were there to provide it. And then that bounced off for the electronic world, if you like, Michael Eavis. So, oh, wow, yeah. We realised two guys on stage twiddling knobs does work. And then look at it now. And so it's really part of the cause of electronic music. It was really good. It wasn't done on purpose, but it was just, oh, wow, see the reaction. Maybe we should think about this. And that's what happened there. The Woodstock 2 was ridiculous. I know. I've been there. It was ridiculous. It was ridiculous. Yeah, that was a funny story, because our record company was so insistent on us going there, but we already had a gig the next day in the south of France, in Nîmes it was. We said, there's no way we're cancelling it. So they pulled out all the stops, and they got us Concorde to come back. I know, and it was like, that was the best thing. You should play another gig on board Concorde. Yeah, it was brilliant. Zapytałem o dwa bardzo ważne kroki milowe, jeżeli chodzi o koncerty grupy Orbital, bo tak się złożyło, że na obydwu byłem. Glastonbury 94 i Woodstock 94. Może zacznijmy od tego drugiego, który Phil, i wiem dlaczego, obśmiał, mówiąc, że był absolutnie bez sensu. Dodatkowo była dość dobra zbitka kalendarzowa, dlatego że dzień później, po Woodstock 94, grali koncert na południu Francji. i nie było sposobu, żeby się tam przenieść. No ale ponieważ organizatorom szalenie zależało na ich występie na Woodstock, wynajęli im miejsce w Concorde, który wówczas jeszcze latał, no i wszystko zdążyli. Ważniejsze jest jednak Glastonbury 94. To był moment, który był dla zespołu ogromną trampoliną, ale był też trampoliną dla Glastonbury. 94 rok to eksplozja muzyki elektronicznej Wielkiej Brytanii, a jak pewnie Państwo pamiętacie, festiwal Glastonbury był raczej tradycyjną imprezą dla rockowych zespołów. Michael Ivies, organizator festiwalu, postanowił zaeksperymentować, jak stwierdził, z przekąsem trochę Phil, zobaczyć, czy tacy faceci, co stoją na scenie i kręcą gałkami, czy to budzi rzeczywiście aż takie zainteresowanie. Okazało się, że była to trampolina nie tylko dla zespołu Orbital, ale także dla Glastonbury, które od tego czasu było rzeczywiście także, jeżeli chodzi o sceny elektroniczne, festiwalem, który prezentował wszystko, co najlepsze i najnowsze. PHUK, the new video. Is that your commentary on the future of the world? No, it's actually, well, it's more, it's Please Help UK, United Kingdom. And it's a bit of a tongue-in-cheek sort of thing, but then, you know, we took that one stage further, and we, you know, we by juxtaposing, you know, like the bad things and the good things of the UK, you know, you see all the nice shiny things, you know, like the estates that they're building around, all the housing they're building around the Battersea Power Station now, you know, essentially it's for like rich Chinese, Russian, you know, those sort of people that just, you know, it's nothing to do with the people of London at all. So it was just a bit of a, you know, look at it. Look at the state of, you know, I'm 54. You know, I was around in the 80s when we had, you know, the threat. And it seems like we've gone one step forward and about five steps back, I'm saying. And it's just, you know, and this ridiculous Brexit. And it's all, you know, the most irresponsible thing that you can ever ask a public to do, to vote on one thing to stay as the same, or to vote something that they don't even know what it is now. So it's the most irresponsible thing. It's just like, please help UK, because we are pretty in a desperate situation politically, I think, at the moment. And like I say, I've experienced the 80s, and it seems quite a lot worse, actually, than that. So it is a bit of a tongue-in-cheek. Please, we did a remix as well, please help UK. You, I don't know, as I said, urgently have to be watching it, because it is a, you know, it is a play on words, really, you know. Please Help UK, single z ostatniego albumu Masters Exits. To rzeczywiście komentarz na temat tego, co dzieje się w Wielkiej Brytanii. W największym skrócie Phil powiedział, że jeżeli od lat 80., w latach 80. zrobiliśmy krok do przodu, to teraz jesteśmy 5 kroków do tyłu. Chodzi nie tylko o Brexit. Chodzi o to, że wokół na przykład elektrowni Battersea powstają osiedla mieszkaniowe wykupione przez Chińczyków i Rosjan. Londyn przestaje być angielski. To wszystko razem wymagało z ich strony komentarza, a to był ten komentarz. There will come a time. That's the more future looking video, right? Yeah, that was the there will come a time with Professor Brian Cox. I don't know whether you get him over here, but he's fantastic. You know, really, really makes, he's so enthusiastic about, you know, science and physics. I suppose it's science, really. And he really helps put it across to people like me, you know, that just, you know, and so we hooked up with him. And after a lot of to and fro in, he did this and featured on one of the tracks. You know, we've done a remix of that yet, and that's going to come out soon as well. It's much more of a dance floor track rather than this album track. Yeah, and that was great fun working with him. And it is a bit like, you know, one day we will die. So what do you, you know, it's how long do you want the human race to survive? It's up to us, really, because we've got the power to survive for a lot longer than we're doing at the moment, because I think we're like running, you know, we're running, driving towards a brick wall at the moment, and you know, and if we're not careful, we won't last that long. Tak, jedziemy i to z prędkością 120 mil na godzinę w mur. Taka jest w tej chwili sytuacja ludzkości. Profesor Brian Cox był gościem, narratorem w utworze There Will Come a Time z nowej płyty. Niedługo będzie, jak zapowiedział Phil, remix. To będzie remix znacznie bardziej taneczny niż ten oryginał. Jeżeli wsłuchamy się w słowa profesora Coxa, z którym znakomicie mu się pracowało, zobaczymy, że nawołuje do tego, żeby ludzkość, która i tak się kiedyś skończy, kiedy wybuchnie słońce i stanie się czerwonym karłem pochłaniając ziemię wykorzystała to, co nam pozostało i pomyślała o tym, że jutro jest już jutro. Last question about technology. 30 years, that's a lot, yeah, as far as technology is concerned. Yeah. What's your take on the progress? Because sometimes people would comment that too much technology is really too much because you don't know what to do and when to stop. Yeah, well, when you say technology, the advancements in science and things, well, you know, yeah, I think humans, I think by nature, think that they know everything, which I think, is particularly scientists, you know, they, especially when they're experimenting, you know, the thing that worries me, I think, you know, like the Hadron Collider, the big thing there. Yeah, yeah, yeah. I mean, you know, and it goes, oh, yes, well, we create tiny little black holes. And it's just, you know, I mean, it looks like I don't know, I'm on radio, really, but it looks like how can I put this politely? You know, like a big bum hole, really. You know, and I think they get all of a sudden, oh, wait a minute. Oh, we didn't think about that. We didn't think about this. And they're going to create a massive, great big hole and suck the earth into that. It's dangerous. It's dangerous. But they do have a sense of cockiness, really, that they think that they know it all, but they don't. To jest wada człowieka. To jest wada człowieka, że myśli, że wie wszystko. Zapytałem o technologię, która pędzi do przodu. Chodziło mi generalnie o muzykę, ale Phil odpowiedział znacznie bardziej uniwersalnie o tym, że kiedy słyszy się o czymś takim jak wielki zderzacz hadronów, to on ma cały czas z tyłu głowy to, że za chwilę ktoś powie, oj, tego nie przewidzieliśmy i wyskoczy mała, potem większa, a potem ogromna czarna dziura, która pochłonie Ziemię. I od tej strony ludzie nie do końca są odpowiedzialni. Okay, let's hope that the black hole will not happen tonight. Yes, me too. And have a great gig. Thank you. I'm really looking forward to it. Phil Hartnell of Orbital. Thank you. Bye-bye. See it in your eyes, feel it in my head, feeling me your pain, falling out again. A small, strong blow. A small, strong blow. Yes.